میرے مرشد محبوب عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناجات کے اشعار ہیں. عنوان ہے مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات. اے خدا ہے خالق کون و مکان، اے تیری تعریف سے قاصر زبان، تو نے یہ پیدا کیا سارا جہاں اپنے بندوں کے لیے شاہ جان، اور بندوں کو چنا اپنے لیے اپنی بات اور الفت کے لیے. اے خدا پاک رب بھیجیا اپنے بندوں کا ہے تو ہی کارساز، صدقہ تیری رحمت غفار کا، صدقہ تیرے سید الابرار کا، صدقہ تعالی صدقہ سب اصحاب کا اور آل کا، صدقہ کل اقطاب کا ابدان کا، صدقہ اس امت کے ہر نقاب کا، صدقہ میرے مرشد سیاب کا، صدقہ تیرے حضرت ابرار کا، صدقہ تیرے جملہ اخیار کا. اے خدا اے پاک اپنے پاس سے چن لے مجھ کو آخرت کے واسطے، اے خدا اے پاک اپنے پاس سے چن لے مجھ کو آخرت کے واسطے. اے خدا اے پاک اے رب العباد، تیرے ہی محتاج ہے سارے عباد، گرچہ میں نالائق و بدکار ہوں اپنی بدعملی سے تیرے دار ہوں، گرچہ میں نالائق و بدکار ہوں اپنی بدعملی سے زیرِ دار ہوں، ہم ہیں خالی گرچہ استعداد سے پر توقع ہے تیری امداد سے، ہمیں خالی گرچہ استعداد سے پر توقع ہے تیری امداد سے، ہم نے گستاخیاں کی راہ کو گرے ہم معصیت کے چاہنے، اب ہے لیکن اشک بارو شرم سار اپنے کرتوتوں پہ اے پروردگار، ہم نے گو گستاخیاں کی راہ میں گو گرے ہم معصیت کی چاہ میں، اب ہے لیکن اشکبارو شرمسار اپنے کرتو میرے پروردگار تیری رحمت سے ہمارا انفعال ہو قبول بارگاہ گل جلال تیری رحمت سے ہمارا انفعال ہو قبول بارگاہ گل جلال کرنا واپس تو مجھے دربار سے کرنا واپس تو مجھے دربار سے ہوں میں بہرا بھر تیری سرکار سے جس کو چاہے تو کرے اپنا بگی تو نہیں پابند بن کا ہے بنی جس کو چاہے تو کرے اپنا بلی تو نہیں پابند فن کا ہے بنی جوش میں آئے جو دریا رحم کا جوش میں آئے جو دریا رحم کا گبر سب سالا ہو فقرِ اولیاء گبر سب سالا ہو فقرِ اولیاء صدقہ رحمت واسعہ کا اے کریم اب فرما میرے عصیانِ عظیم صدقہ رحمت واسعہ کا اے کریم اب فرما میرے عصیان عظیم بھیجتے ہوں پاک بالوں کے دل بیس میں ہوں پاک بالوں کے تیرے گود ہی آمال ایسے میرے بیس میں ہوں پاک بالوں کے تیرے گود ہی آمال ایسے میرے نقل کی برکت سے لیکن اے خدا اپنے پاکوں سے نہ کر مجھ کو جدا نقل کی برکت سے لیکن اے خدا اپنے پاکوں سے نہ کر مجھ کو جدا اے خدا تابع رہوں تیرا صدا ہو نہ میرا نفس میرا مقتدا اے خدا اے پاک اے پروردگار سخت دشمن ہے یہ میرا نفس مار اے خدا اے پاک اے پروردگار سب دشمن ہے یہ میرا نفس مار گر نہ ہوئے فضل تیرا اے کریم میں رہوں بس ننگے شیطانِ رجیم گر نہ ہوئے فضل تیرا ہے کریم میں رہوں بس ننگے شیطانِ رجیم گر ہو تیرا فضل اے رب رحیم جا جانِ صدیقہ ہو یہ جانِ سقیم، گر ہو تیرا فضل اے رب رحیم، جانِ صدیقہ ہو یہ جانِ سقیم، ہم قری ہے نسب ابلیس کا، کام ہے اس کا محض تلبیس کا، کشمکش میں پڑ گئی جانِ حمیم، العیاض نفس بدبیس القریم، تیری جانب سے نہ ہو رحمت اگر ختم میرا پڑے سوئے سفر، تیری جانب سے نہ ہو رحمت اگر ختم میرا پڑے سوئے سفر، منہ کشیدہ گر رسیدم کوئے تو آخری بردست ور بازو تو، موکشیدہ گر رسیدم کوئے تو آخری بردست ور بازو تو، صدقہ تیرے جذب کا اے شاہ جان، صدقہ جان شان یجتبی بر بندگان، صدقہ تیرے جذب کا اے شاہ جان، صدقہ شان یجتبی بر بندگان، جان مہجورا کو از راہ جہاں، جان مہجورا کو از راہ جہاں، جذب کر لے اے میرے جذاب جان، جذب کر لے اے میرے جذاب جان، اے خدا اے پاک اے پروردگار، جز تیرے ناصر کوئی میرا نہ یار، اے خدا اے پاک اے پروردگار، جز تیرے ناصر کوئی میرا نہ یار، ہم غریبوں کو اے خدا دستگیری کا تیری ہے آسرا، ہم غریبوں کو اے خدا دستگیری کا تیری ہے آسرا، آپ کی عظمت کا حق میرے الہ، کچھ نہیں مجھ سے ادا ہوتا ہے، آپ کی عظمت کا حق میرے الہ، کچھ نہیں مجھ سے ادا ہوتا ہے، اے خدا اے پاک اے رب کریم، بخش دے میرے گناہ میں عظیم، اے خدا اے پاک اے رب کریم، بخش دے میرے گناہوں میں عظیم، بخش دے میرے گناہوں میں عظیم، اے خدا اے پاک اے رب کریم، بخش دے میرے گناہ عظیم، صدقہ شان جلد کا اپنی کریم، صدقہ شان جلد کا اپنی کریم، تین جانے دے مجھے سوئے سقیم، تین جانے دے مجھے سوئے جحیم، صدقہ پہنے شیخ کا اے شاہ جان، صدقہ فیض شیخ کا اے شاہ جان، جلد کر لے مجھ کو اذرائے نہاں، جلد کر لے مجھ کو اذرائے نہاں، صدقہ فیض مرشد عبدالغنی، تیرا مجھے اپنے سے تو کچھ آگہی، صدق حضرت بھول پوری شاہ کے، تو عطا مجھ کو تو عطا کر مجھ کو دارِ آہ کے، صدق حضرت بھول پوری شاہ کے، عطا کر مجھ کو دارِ آہ کے، پار کر دے اے خدا کشتی میری، تیرے فیضِ مرشدِ عبدالغنی، یہاں مشائخ کے نام کے ساتھ اپنے اپنے مشائخ کی نیت کر لینی چاہیے، پار کر دے اے خدا کشتی میری، بحر فیض مرشد عبدالغنی، تڑپ مچھلی جیسے پانی کے بغیر، بے تڑپ اس سے سوا اپنے بغیر، قرب کی لذت چکھا کر اے خدا، رنج دوری میں نظر پھر مبتلا، قرب کی لذت چکھا کر اے خدا، رنج دوری میں نظر پھر مبتلا، یار شب کو روز محجوبی مدے، یار شب کو روز محجوبی مدے، جان قربت دیدہ کو دوری نہ دے، جان قربت کو جان قربت دیدہ کو دوری نہ دے، آپ کا قرب دوری اے خدا، بسرس حض نعمت ہر دو سرا، آپ کا قرب دوری اے خدا، بسرس حض ہر نعمت ہر دو سرا، ذرہ سایہ عنایت کا تیرا، خوب تر از لاکھ طاق بیریاں، ذرہ سایہ عنایت کا تیرا، خوب تر از لاکھ طاق بیریاں، ورنہ میرا نفس سرکش اے خدا، تیری نزدیکی سے رکھتا ہے جدا، کیونکہ شیطان بے عنایت کے تیری قید میں رکھتا ہے مجھ کو نفس کی، معصیت کی دلتوں سے اے خدا ہو نہ رسوا بندہ عاجز تیرا معصیت کی دلتوں سے اے خدا ہو نہ رسوا بندہ عاجز تیرا نفس کے ہاتھوں سے رسوا تن بدن نفس کے ہاتھوں سے رسوا تن بدن آہ کب تک میں پھروں بے بال پر نفس کے ہاتھوں سے رسوا دل بدن آہ کب تک میں پھروں بے بال پر آب رحمت پر میرے شاہ جہاں رہا ہوں دست گیرا ہو باب رحمت پر تیرے شاہ جہاں رہا ہوں دست گیرا ہو کٹ گئی ایک عمر میری جس طرح کٹ گئی ایک عمر میری جس طرح مغترب ہو مرغ بسمل جس طرح مغترب ہو مرغ بسمل جس طرح تیری جانب سے نہ ہو گر اجتناب کوئی ہو سکتا نہیں ہے باریاب تیری جانب سے نہ ہو کر اجتناب کوئی ہو سکتا نہیں ہے باریاب تیری رحمت کا اگر ہو فتح بندے عاجز تیرا ہو کامیاب تیری رحمت کا اگر ہو فتح باب بندے عاجز تیرا ہو کامیاب آہ رحمت کا ہے تب کوئی جان سب کوئی جہاں فضل کا تیرے جو نکلے آفتاب فضل کا تیرے جو نکلے آفتاب اے خدا بندہ تیرے افضال سے آج میرا مت ہے ہم بدحال سے اے خدا بندہ تیرے افضال سے آج میرا مت ہے ہم بدحال سے مانگتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کو واسطہ اس فضل کا خود فضل ہو مانگتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کو واسطہ اس فضل کا خود فضل ہو جل بھی غیبی ہر نفس ہو رہا بل جب بھی میری ہر نفس ہو رہا بل نفس شیطان سے تو کر دے بے خطر نفس شیطان سے تو کر دے بے خبر دین ہی کی چاکری تو کر نصیب جاگ ہی میں رکھ تو ہے اپنی حبیب، دین ہی کی چاکری تو کر نصیب، جاگ ہی میں رکھ تو اپنی اے حبیب، جز بذکر خیش مشغول مکن، جز بذکر خیش مشغول مکن، جز بذکر خیش مشغول مکن، اگر خیش مشغول بے مشمت یہ حوص کو جرم ہے، مجھ کو اس نالائقی پر شرم ہے، بے مشبت یہ حوص کو جرم ہے، مجھ کو اس نالائقی پر شرم ہے، پر خدا وندہ بلا جاؤں کہاں، کیا کوئی در ہے تیرے در کے سوا، پر خدا وندہ بلا جاؤں کہاں، کیا کوئی در ہے تیرے در کے سوا، ہمت و محنت کے توفیق عمل سب تیرے محتاج ہیں عرض و جل، جس کو تیری راہ سے جو بھی ملا وہ تیرے دست کرم سے ہی ملا، نہ تدبیر گر جانے کے بعد پردے سے باب جل جانے کے بعد، بس تیری جانب ہے اب میری نگاہ، ناؤ میری پارو میرے الہ، بس تیری جانب ہے اب میری نگاہ، ناؤ میری پارو میرے الہ، گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلی، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بڑیر، گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلی، گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلی، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بڑی، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بڑی، اے خدا وندہ یہ میری مثنوی، جو پڑھے اس کو ہو مجھ سے آگہی، پڑھ دے تو ہر شعر میں ہم جس سے ظاہر ہوں تیرے اسرار عشق، ہو میرا ہر شعر ایسا دردناک، جس سے پیدا ہو تیرا ہی عشق پاک، عشق سے لے رہوں میں جا مچا، درد دل سے لوں میں تیرا نام پاک، عشق سے لے رہوں میں جا مچا، درد دل سے لوں میں تیرا نام پاک، جو بشر بھی سن لے میرے آہ کو، بس تڑک جائے وہ تیری چاہ کو، جو بشر بھی سن لے میری آہ کو، بس تڑک جائے وہ تیری چاہ کو، عشق سے اپنے تو دل کو دور کر، نور سے اختر کا دل معمور کر، عشق سے اپنے تو دل کو دور کر، نور سے ہم سب کا دل معمور کر، نور سے ہم سب کا دل معمور کر، نور سے ہم سب کا دل معمور کر، آمین. عشق کی آگ جو حضرت کے سینہ مبارک میں تھی، اللہ تعالی ہم کو بھی عطا فرمائے. یوں تو ایک ذرہ بھی اس آگ کا مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہونے کے لیے کافی، جو عشق اللہ تعالی نے ہمارے مرشدین کو عطا فرمایا تھا، عطا فرمایا ہے. لیکن ہم اللہ سے کم نہیں مانتے، اللہ ہم کو آپ اپنا بھرپور عشق عطا فرمائیے. عشق میں ہم جامع چاک رہیں اور آپ کے دیوانے بن جائیں اور دیوانہ گھر بھی بن جائیں. دیوانہ بھی بنا دیجئے، دیوانہ گھر بھی بنا دو. حضرت والا کی صاحب فغاں کی صدقے، حضرت والا کے عشق و محبت کی صدقے اور ہمارے تمام مرشدین کی عشق و محبت کی صدقے، اللہ ہم کو بھی اپنی نوازشات سے محروم نہ فرمائیے، ہم کو بھی بھرپور نوازش فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.